دوا دوا اسلام مهلانی مالو جانو اولاد تده دانی محمد مصطفی فخر جیهانه مجبور گریه رهبر به عیانی محمد مصطفی فخر جیهانه مجبور گریه رهبر به عیانی درسی